وی نبی علیہ الصلات والسلام مبارک دی او قبر سره تیری دوی او زنانه ناسته او قبر لی جړل. نو نبی علیہ الصلات والسلام مبارک ورته فرمایل اتق الله واسکری اے دا اللہ بندی دا اللہ ربی کریم نه ویریگا واسکری او صبر وکا سم مصیبت چې درته رسیدلې نو په دې باندې صبر وکا او اتق الله تقوا ویم دیره چې دا اللہ ربی کریم په حکمونو باندې پابندی وشي. فقالت مدي زنانه ورتوي اليك عني اي ذا الله حبيبا بجدل انه نبي عليه الصلاه والسلام مبارك وي زمان العرش فانك لم تصب بمصيبتي يقينا او بشك نذر سيدنا تاسو ته زما پشان مصيبت ولم تعرفه او دي بدي زنانه چې په بين نبي عليه الصلاه والسلام بجدل انه فقيل لها دي زنانه تويل شو انه النبي صلى الله عليه وسلم بشکا دا تا چې چالو کې چې زمانه راښه او تعالی داسې مصیبت نه ده در رسیدلې نو دا خو نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فاتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابه نو دا زمانه چې خبر شو چې دا خو نبی صلی الله علیه وسلم چې مالې حکم په صدر باندې وو او ما ورته داسې سخت خبرې وکړې نو دا نبی صلی الله علیه وسلم مبارک تراغلی اور روان شو چې پور لراغله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی کتم نو په دروازې باندې هیڅ قسم نو کران نو لګین سبا چې څنګه د غټو خلکو په دروازو کې ولاړ سړی دل نه پېتی او غټ غټ کو ته پورې مر سره نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د پور مخې له چې کوم د هیڅ قسم سره دروازو کې نو کران صحیح نه کړ. فقال ورته وی لم اعرفک اے دا الله نبی ما تاسو په جندلې نه وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته فرمایل انما الصبر عند الصدمه الاولى یقینا صبر چې کله نه دا صدمه یو دي سره ده یو له صدمه چې انسان له ورسیږي نو صبر خو د دې سره ده اوس یو انسان ده او یو چې کوم دی هغه د غم خبر راغلو چې الله رب کریم دې د دوی نه روح واغشتو یا نور داسې څه ورته راغلو نو دې په پدغه وخت کې صبر کوي که په دغه وخت کې د خلی نه جزي فلې ایستې نو بیا خو اسیم صبر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته فرمایل انما الصبر عند الصدمة الاولى یقینا صبر خو چې کوم دی نو دا صدمې یو نه وي سره ده. وفي رواية لمسلم في رواية مسلم شريف دي په دې حديث تبكي على صبي الله دا ناس تو او د خپل دی ماشوم بسې جړې د دې لپاره جړې چې او ماشوم به وفات شوی او بل حدیث هم ده د نبی عليه الصلاة والسلام مبارک په دې باب کې دا ابي هريره رضی الله تعالی عنه روایت ده بخاری شریف حدیث قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت سقيه من اهل الدنيا ثم اكتسبه الا الجنه. حدیث ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابي هريره ابو هريره رضی الله عنه نقل کړی ده د بخاری شریف حدیث ده وی فرمایلی دی الله تعالی کما یلیه بشانی لک سنگ چې دا الله ربی کریم د شان سره خایي وی کله چې الله ربی کریم د انسان له محبوب ترین شی په دنیا کې واخلي په دنیا کې زامن د محبوب ترین دی د انسان نور چې کوم دی د دنیا ایدا څه شی دی چې هغه د ډېر زیات نس دی دی او د الله ربی کریم هغه واغوش او د پاره باندې صبر وکړو نو ی الله ربی کریم بدل د دې په بدل کې جنت ورکړي د دې په بدل کې باندې الله ربی کریم د جنت ورکړي. او په دې باندې یو حدیث د عطاء ابن ابي رباح رحمه الله له عطاء ابن ابي رباح رحمه الله فرمایي چې زه ابن عباس رضی الله تعالی عنه ما سره ملاو شو ابن عباس رضی الله تعالی عنه نو ما ته وی علام دې کای برات من اهل الجنه آیا زه خودن نکوم تا دا یا یا خودن نشی در کی دیتا تبیوی زنان سر چی اغا احل جنت تا عطا ابن ابی ربا رحمه اللہ لی ابن عباس رضی اللہ تعالی کما فرمائی و ایزت آلی او داس زنان نخی چی اغا دا جنتیان ندا گرزی گور پا دنیا کی او ذکر پا جنتیانو کشمار دے دا دسو جنا چې په حدیث باندې عمل کړی د نبی رسول الله سلام په حدیث او د الله رب کریم د حکم دلاندې و یو خیرات ضرور راته دا زنانو خیا چې د جنتیانو نه ده. قال هذه المرأة السوداء وإدا زنانة جدر تفكاري دا تور رنگ والا دا تور رنگ والا زنانة جدر تفكاري نو دا نبي عليه الصلاة والسلام مبارك تراغلی و قطت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أسره وإني أتكشف فادعو الله تعالى لي. وإدا نبي عليه الصلاة والسلام مبارك تراغلا جد الله حبيبا پما باندې د مېرغو بیماری دا او زه چې کله وګرځم په لار کې روان یم د مېرغو بیمار یم بس وګرځم پس مکه باندې او عورت می ټول سرګن شي. نو چون کې حدیث کې خو چې کم دې نه فطر راغله چې اتکشف فدع الله تعالی لي نو د زنانه بدن ټول عورت دی. مثال کې که زنانه په برکه کې روانه ده او په لار کې خفق کار شي نو دا عورت دی. خلاص سي ته کار شي نو دا عورت دی. او دا بعض علماء کرام چې فرمایي وای د زنانه لاسونه کفین او مخ چې کوم دې تر دې ځای پورې او قدمین وای دا عورت کې ناراضي دا عورت نه ده. نو دا د موز مسله ده. په موز کې چې کوم دې دا زنانه عورت نه لري دا به سرګندې کفین او قدمین او مخ. نور زنانه چې د کور نه بعد روزي نه لیکونه د لاسو د لیکونه نه او د سر د ویښتو سرونو پورې او لاندې خپې دا ټول عورت ده. که یو زین پکې ښکاری نو دا پورا پرده ده د زنانه. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته وفرمایل جد الله حبیبه ما د پاره دعا وغواړه په ما د بلګو بیماری ده او زه په لاره کې راوغورځېږم نو عورت مې سرګن شي. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمایل قال ان شئت صبرت ولك الجنه وای که ستا خوښه یې و په دې باندې دې صبر وکړو په دې باندې دې صبر وکړو نو الله رب کریم به تاله جنت درکړي. په دنیا کې په یو انسان باندې یو بیماری ده بل مصیبت ده به الله رب کریم ولا معذور بچي ورکړي یا دې خپل صدا کې مصیبت کې ګیر دې ارس سل په سل دې خو په بدن کې دې یو نقص ده چې دې باندې باندې په دنیا کې کړي دي. نو دا حدیث ځان لره مخې لګه وایي که تا چلته په دې باندې صبر وکړو نو الله رب کریم بدل دې په بدل کې جنت بدل پکې درکړي. نو ګور دا داسې زنانه وه چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وایي که صبر دې وکړو جنت به درته میلاو شي او که نه ستا خوښه وي نو زه به درته د الله رب کریم نه دعا وغواړم الله رب کریم به شفا کامله عاجله درته سي. نو دا زنانه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته فرمایي اصبر فقالت زما خو صبر دې خو اني اتکشف فضل الله صبر مې په دې بیماری د مېرګو په دې بیماری باندې خو دومره خدا الله رب کریم نه دعا وغواړه چې زرا ورځې چې عورت مې نه سرګندې چې بي حجاب کېږم نه که په لاره کې را ورځېږم خو چې په دې باندې زه بي حجاب کېږم نه. متفق علیه حدیث. نو موږ او تاسو باندې که داسې یو مصیبت راغلو نو په هغې باندې صبر کول غواړي ځکه چې احادیثو کې او قران کریم کې د صبر ډېر زیات فضیلت راغلي ډېر فضایل راغلي د صبر باندې کې او په قران کریم کې الله رب کریم وایي صبر وکي. په حدیثو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي صبر وکي پار دې کې حکم د صبر دې. اوس مثال کې یو کس راشي یو لږ کال می صبر وکړو نور به زسم به صبر وکړو بس د شل کال می صبر وکړو نه په قران کریم کې ورسره بس د جنت او په حدیثو کې د جنت کې ترغې به صبر کې تر دې پورې چې جنت له پیو رسی تر دې به صبر کې چې د جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره په حوض د کوثر باندې ملاو شو. په قران کریم کې ذکر او په حدیثو کې ذکر د صبر شته خدا ذکر ورسره نشته چې تر کومې پورې به صبر کې. د متفق علیه فل حدیث ته د ابی عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت ده. قال دې فرمایي کا انی انظر الی رسول الله صلی الله علیه وسلم و یتبوی دی چې زو سن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته ګور او سم ته بوی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته ګور یحیی نبی من الانبیاء صلوات الله وسلام واقعای ذکر کولا واقعای بیان ولد پیغمبرانو نا دیو پیغمبر الله رب کریم دی پای باندې درود رو لیکي او سلامتی علی پای باندې وی نبی علیہ الصلات والسلام مبارک دے یو قوم د پیغمبر واقعی بیانولا وی ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدمع عن وجهه وی یو قوم چې کوم دین خپل پیغمبر دومره والو دومره والو او په ګټو باندې وشتو تر دې پورې چې د پیغمبر د بدن له وینې روانې شي د پیغمبر د بدن نه وینې مبارکې روانې شي او دغه پیغمبر چې کوم دین وینې چې کوم دې مسح کولې او د مخ نه لري کولې وینې صفا کولې وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وهي الله زما دي قوم لهدايت کی زما دا قوم کوهی گنا او صبر یو پریمان ګور پیغمبر دے پیغمبران مستجاب الدعوات کدا الله رب کریم نے سوال کړه نو دا قوم به پټول ټکړه خو سره د قدرت نه چې کم دی او صبر وای هم دا غلا چې ودا چې کار دے چې ستا پاغي باندې قدرت یو ته پاغي باندې صبر وکړي اس مثال کی یو ظالم پتا باندې ظلم کوي او ستا پاغي باندې وسنه رسېږي بیا خو یې سم صبر دی خودی له صبر وای چې یو داسې کس ته چې هغه تا سره زیاتې کوي ستا بې خو وسرسي خو د قرآن کریم د آیاتونو د وجې نه او د جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام د حدیثو د وجې نه ته صبر کوې په دې باندې نو دې له صبر وای نو پیغمبر سره د مستجاب الدعوات د دینه بغیر هم وي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اے الله بخنه کی زما دې قوم تدای کوي نه تدای کوي د نو زبې ولې په ګټو باندې وشتم متفقن علیه حدیث او کله چې نبی رسول الله صلوات والسلام مبارک پات کیږي د فاطمه رضی الله تعالی عنها د خلی مبارک نصرا ودل جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې دې فانی دنیا نتلو نو فاطمه رضی الله تعالی عنها څه فرمایي انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی قال نے فرمایا لما ثقل النبي صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشاه الكرب ویکلج نبی علیہ الصلات والسلام مبارک باندھی بیماری سخت شوا او ډیر سخت شو بیماری فقالت فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ نو فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ چې کوم دے دال فازی وا کر بابتا اے غمد بابا جزمارا حاضر شاہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورا یو داس شخصیت نشت پدی دنیا باندے چی داغ شخصیت دا نبی علیہ السلام و سلام نبی که پیغمبران بی کسن رئی پٹول پیغمبران کی مرتبہ دا نبی علیہ السلام و سلام بیدا نو کداز پا غم کی جز پز ویل جائز ویل نو پکار دی چې نبی علیہ الصلات والسلام په دې غم کې ویل شی وي خو نه دی جایز په یو ځای کې نه دی جایز ځکه هغه یو شاعر وای وای ان الرزیه لا رزیه مثلها فقدان مثل محمد و محمدی ان الرزیه لا رزیه مثلها فقدان مثل محمد و محمدی وای دنیا کی کو چې کم ده نو غمونه چې کم دي ټول غمونه په دنیا کې دا ټول چې راځي نو کې نو هیڅ غم نه ده خو که چېرته نشواله د نبی علیہ الصلات والسلام دی راوستو نو دا ټول غمونه د دې دلان دی پټیږي د شاعر په دې باره کې دا شعر دی او مجموعی معنا یې دا نو فاطمه بی بی فرمایي وا کر بابتا اے غمد بابا جی زمارا حاضر شاہ فقال ليس على بك ليس على بك كرب بعد اليوم كلج نبي عليه الصلاة والسلام مبارك دا خبر د فاطمی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا اورید د جګر تمړه دا ورته وی له سالا دی ک کرب بعد اليوم اے زما دنیا وې زما د جګر ټوکړي ستا په بابا جی بد دین پس کس کس ما غمنی په نبی عليه الصلاة والسلام مبارک ما د دې نفس کس کس مغم نه فقلت ما قالت يا ابطاه نو کله چې نبی له سلام د دې فانی دنیا نه لاړو نو فاطمه بي بي فرمایا یا ابتاه اجاب رب الدعاء اے زما والد محترم تا خدا الله رب کریم د دعا او د بلل قبول والد والله رب کریم تر او بلل او تا چې کوم له قبول والد او دا یو مثلا د چې الله رب کریم کوم پیغمبرم او فاتقول نو دا غیل مخی چی وکم دیا غیل پتا بولو لگی دا چیر بس وقت ما پورا دی او اکثر پیغمبران جو چکم دنو اختیار ملاو شو ادھا پیغمبر بارا چی بتا سوری دی چی کل او فاتقی دنو ملک الموت پس پیڑا ہوا لی نوی بیا چکم دی ملک الموت اللہ ربی کریم دلار ورتی و چی اللہ ربی کریم تا خوزی او دا سی کس بلے گلے ام چی اغب دی دنیا کی باقی پاتی کی دن واری عمر بن واری الله رب کریم بیا ورولې ګل واپس وی ورشا او ته ځان او پیژنه په دبان دي چې ځان یې په پیژن دو یو سره دا وایي چې دوی غوي په شال باندې لاس کیدا چې څومره وخت دې د لاس لاندې راغلل نو الله رب کریم بتاله دا دومره عمر درکې دومره کال عمر درکې وای دا ورته وایي چې دې نه پس بیا د دې دنیا نه تلشته باقی پاتې کیدل نشته په دې دنیا کې په دې دنیا کې باقی پاتې کیدل نشته نو یو ورته وی چې نزد الله رب کریم قبل علیکم د بللی نو فاطمه بی بی دې ځکه فرمایي قالت یا بتاه وجاب رب الدعاء بیا ویا ابتاه جنت الفردوس مقوا اے بابا جی زما جنت الفردوس د پات کې دوزه ستاره نبی علیہ الصلات والسلام مبارک و جنت الفردوس زید پات کې دو یا ابتاه الى جبريل لنا اے والد محترم زما مونږ چې کوم دې استاد وفات خبر جبريل عليه الصلاه والسلام تور کو په دې باندې خبرو نو کله چې نبی عليه الصلاه والسلام د فن کړې شو نو قالت فاطمه رضی الله تعالی عنها نو فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي صحابه ولې ما اطابت انفسكم من تحتو على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب اے صحابو استاسو زلدا وخت چې نبی علیہ السلام مخاوري انبان کی تاسو خپل زړه اجازه ترکولو چې په نبی علیہ الصلات والسلام مبارک مخاوري انبان کی زکه د نبی علیہ الصلات والسلام خو داسې مخو صحابي فرمایي چې ما نبی علیہ الصلات والسلام مبارک لکه لو د سوار لسم اسکوب مې وا یو نظر مې دا الله حبیب لکه تل بل مې سوار لسم اسکوب مې لکه وای کسان پالا چې د نبی علیہ الصلات والسلام مبارک مخ د اسکوب مې نسیوا پړقوال لکه آسان رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما امدحت محمدن بمقالتی ما امدحت محمدن بمقالتی ولكن مدحت مقالتي بمحمد ولكن مدحت مقالتي بمحمد ويماجكم به فخفل مدح كي نبي عليه الصلاه والسلام مبارك نه خشت کړ ما خفل مدح نبي عليه الصلاه والسلام په صفت باندې خشت کړی دا اخو ذات شخصیت نبی عليه السلام نو صحابه له چې تاسو وګړو وختل چې دا الله په حبيب باندې مخاوري انبار کې وغيو شاعر ولو كان في الدنيا تدوم لواحد لو كان في الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا ولو كان رب الناس ابقى حبيبنا سعدنا ولكن امره كان قاضيا وای کچرتا باقی پاتې کی دل مې پدې دنیا کې نو خام خالا رب کریم د نبی علیہ الصلات والسلام مبارک مې دنیا کې پاتې کړه خدا دنیا د پاتې کیدو ځای خو نه ده او دا الله رب کریم حکم چې کم ده دا دی ولنا وکانا امره قدر مقدورا دار څه خو دې کې شي لا الله رب کریم په علم دې نوې تاسو زه وختل چې په نبی عليه الصلاة والسلام مبارک مخاوري واجولي او خایف خو د نبی عليه الصلاة والسلام مبارک داسې چې هغه ټولې دنیا منلې وای حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای خلقت مبرئا من كل عيب کانک قد خلقت کما تشاء اے اللہ حبیبت داس داریو ہے غیر نہ پاک پیدا کرے شے تب وی گلی چتا دا ذات کو خپل باند پیدا کرے دا اللہ حبیب استاد ام مبارک خدا سے پرشت دے ویلنا شمس وللآفاق شمس وشمس خیر من شمس السمائی شمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء یو شاعر فرمائی ویلنا شمس وللآفاق شمس در اسمان د پارا چی کم دے نخبل نور دے او دا اسمان چی دا کم نور دے ندا پڑکی گی او زمون نور چی کم دے دا دیر پور دے دنور دا اسمان نا مخ مبارک وجہ مبارک دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر گئی وی دا اسمان نور کو چی کم دے نو پدی باندی اسمان روخان شوی او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک چی کم دے دا دیر زیاد گور دے دنور دا اسمان نا او شمس الناس تطلع بعد فجر د خلقو د دنیا نور چې کوم دی دا خود سبا نه پس راخیږي سبا مستلقو کې نور روخیږي او شمس تطلع بعد العشاء دا الله د حبیب دا مخ مبارک دا سي دی کله ما سوتن دی ورته وکتل بلیږي او پړکو کله راځي دی ورته وکتل بلیږي او پړکو ما صحابه دا سي نبی علیہ الصلات والسلام مبارک لراغی د سپنیات خدای خبر راغی چا بسو ټکړی چا بسو ټکړی چې د نبی علیہ الصلات والسلام مخ مبارک ته وکړ وی قسم په الله کدا مخ ته دروځن کیږي دا سی بڑا کونه وی د دروځن چړي مون دا بالکل د الله حبیب نو دای چې کوم دی د نبی علیہ الصلات والسلام مبارک په مرګ باندې او په وفات باندې فاطمی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا او صحابہ چې کوم دې نو صبر کړو په دې باندې نو موږ او تاسو هم خود په خپل غمونو کې صبر کړو ته دې ټولې دنیا دا غم را جمع کې یو وفات د نبی صلی الله علیه وسلم ته دا نه رسېږي او دا بی زید سامی بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے ده فرمائی قال ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی قد احتضر فاشهدنا وی نور بی بی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لے خبر رو لی گلو قاصد راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابہ سره ناست نو قاصد ورته وی چی نور بی بی رو لی گلن دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او غوی چی زمای او بچے دے او مرگ ورته حاضر شوی تاسو چې کوم دین خپل تشریفات درولې نبی علیہ الصلات والسلام مبارک ته نو قاصد نبی علیہ الصلات والسلام واپس ورته وی او پر سلام ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب قاصد نبی علیہ الصلات والسلام مبارک واپس وی نور بی بی دوایا چې د الله حبیب سلام پیش کوي او سلام یې ورولېږي او فرمایي چې ان لله ما اخذا یقینا د خاص د الله د پاره دی او څه چې وایي غشتل یا اخ وله ما اعطى او خاص د الله د پاره دی ما اعطى چې د الله رب کریم ورکي وكل شيء عنده باجل مسمى او هر یو شی دا الله رب کریم سره نکله شی په دې ته مقرر سره نو چې لور بي بي کله دا خبر یو د نبی عليه الصلاه والسلام فل تصبر ولتحتسب واذا الله حبيب وي چې صبر او کاول تحتسب او په دې باندې چې کندنه د ثواب ګمان کا فارسلت اليه تقسم عليه نو بیا چې کوم د لور بي بي قاصد راو لګلو نبی عليه الصلاه والسلام ته چې قسم چې د بی بی چې ساده د الله غزاد باندې قسم می چې تراشه خام خاراشه وسه د نبی عليه الصلاه والسلام وفاتي نو نبی عليه الصلاه والسلام مبارک و درې دو او ور سره سعد بن عباده او معاذ بن جبل ابي بن كعب زيد بن ثابت رضی الله تعالی عنه دائم ځان سره د نبی عليه الصلاه والسلام ورجال رضی اللہ تعالی عنہ نور سڑی د صحابہ نزدک نبی علیہ الصلات والسلام کو صحابہ کے ناس کو دو پیری اور پس قاصد را چلور بی بی وی راشه جما بچی او فات کی نبی علیہ الصلات والسلام مسجد فرفع الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الصبی فاقعده فی حجره و نبی علیہ الصلات والسلام دا صحابہ زان سر ابو تلماشو اور ترچت کو بجولے کی نبی علیہ الصلات والسلام ونفسه تقاطع او دا روح سے بندن کو وتو باندې اے تتحرك تقاطع معنا دا تتحرك وتصلب په حرکت باندې روح چوزي نو سره خوز نو معشوم روح کو وتو باندې او خوزیدو فزاقت عين ففازت عينا نو نبی علیہ الصلات والسلام مبارک دسترګونه اوخ کی روانه شو نو سه ور سره پلاس کیره او دا غین روح وزي نو کله نبی علیہ الصلات والسلام مبارک موږ تاسو سره په حاجتونو کې دل ترار رسیدنه خپل وسیله ولې جوړ خو بیا به پر روح را واپس کړل او خلق وای وای پلان کې چې کم ده نو وای د سمندر نه راځي او کارو د 200 کارو د بیړۍ راويستا نو چې دای په سونو خلق د سمندر نه راستې شي ژوند کې کولې شي نو نبی علیہ الصلات والسلام مبارک بچې بلا سکی دل ولې روح نشي واپس کولی صحابہ مور سره ټول جاړي د الله حبيب ټول جاړي لور بي بي جاړي زکار تکي د جګر د ټوکړي نه روح وته کې نو صاد رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلات والسلام مبارک تو فرمایل یا رسول الله ما هذا اوخ کې مبارک د سترګو نه را روانې وې اے د الله حبيبا تاسو په چې کمنو موږ د جړانه ملي کړي دا څه شي تاسو خپل په سترګو مبارک باندې اوخ کې را روانې د الله حبيب ورته فرمایل هذه رحمة جعل الله تعالى في قلوب عباده وإذا خوش كندر رحمة ده والله رب قريب كريم دخبل بندگان بلخلو كيه چه داخو رحم ده تاسو خوش ما مني كريه نداغ جلال مي مني كريه چه کم جلال الله رب قريب تاسو مني كي چه زان بنتا كوي بغم كي ويختب نشو كوي جزي فزي بنوائي او دا بنو وای چې را دې د غرغ ته وو دې د شیر غونته بس چې سمو د الله رب کریم سره ملاو شو په دې خبرو باندې غن دې بخکی یا نبی بدبخت کی بس هغه او دا هغه عمل نبی رسول الله والسلام مبارک ورته وي ته شو کی چې به یې جز فز ور سره نه دا خدای الله رحمت ته او الله رب کریم دا هغه چا په ژوند کې اچي چې هغه د الله رب کریم بندګانی و انما يرحم الله من عباده الرحماء او اذا الله رب کریم دا رحم چې کوم دی دا بندگان د ژوند کې چي چې غيتو امت باندې رحم کوي د کوم کس فضل کې چې په نور رحم وي نو الله رب کریم هم د سره د رحم معاملې کوي نو د نبی علیہ الصلات والسلام مبارک نو سیم چې کوم دی دا رنګ دی روح وته او نبی علیہ الصلات والسلام پاغي باندې صبر وکړو صبر خو بس دا غدل دو سترګو اختیار خو چا په لاس کې نشته کله کله انسان چې کوم دی بی اختیار شو دسترګو نه وخت یو بی کا د خوشالۍ د وجې نه یو کده خفګان د وجې نه خود خلی نه جز قضیه نسی او زمو علما کرام دا دام فرمای چې وای کله در باندې یو مصیبت راغلو حدیث کې تاسو واورید انما الصبر عند السلمه الاولى په حدیث کې صبر خو چې کم دی یو ولنی خبر سره د چتا د خبر ملاو شو تا په غیر باندې غیر نه نو ایتو وای چې انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها نو يا رب كريم بچ کم دې ردينا غره دل ور کی چې دا دعا یو ورسره اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها دا ځان سره یاد کړي او د کنزلو په ځای چې کم دې نو سړی دا کړي زکه د غم دا وخت دا سې چې بالکل په دغه ټین کې د الله رب کریم سره واسطه د انسان جوړي او زړی ډیر زیات درم شوی نو په دغه وخت کې سړی دا دعا وایي انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلفنی خیرا منها الله ربی کریم بدل د دین او ور ورکړي او د دې دعا برکت تر بیا وروسته ذکر کوي په حدیثو کې صحابه او نقل شوی د صبر بارک چې کوم دی بل حدیث ده د عائشه صدیقه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ده او د بخاری شریف حدیث ده مرتبه ده حدیث سیدا دا عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت دی چی دی تپوس کرو دی نبی علیہ السلام و سلام مبارکنا چونکہ زمون چی کم دنو نن موضوع دی صبر دنو پدی باندی اسو حدیث نو روایو وی دی طواغون بارکی چی کم دنو نبی علیہ السلام نے تپوس کرو دا چی کم دنو وبا و مسرابن پا خلق باندی و خلق بیم رکول دول اللہ ربی کریم بددی سر دی خلق نرگونا وشتل بیماری و فخلق مبتلا شو او غرو غلی به یو فاخبرها انه كان عذابا يبعث الله تعالى لمن يشاء فجعل الله تعالى رحمه للمؤمنين عائشه بنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی وای اے بی بی دا خوشی کم دینو عذاب دے دا پار دا بچا چرا اللہ رب کریم دشمنانی دائی پار عذاب دے طاعون بیماری و وباب و خواب مراد اللہ او خلق بچی کم دنو پا دیکی او حکم دا طاعون ام دا سی دے چی پا یو کلی یو ملکی چی کم دنو وبار آغلا او خلق دا غی سرم لکی گی نو حکم دا دے چی تب دی نوزی نا اسی نتا چر تا دی کلی نوزی او دا مرک نا بچ چی جانو وی چو را تیخ تی بچ کم عقیده دی پی خرابی گی نو بس پا دی زیکی مپا دیگی وی دا چی کم دے نو اللہ رب کریمی رحمت گرزی دی پار دا مومنان او عذاب دی پار دا غچاشی اغدا اللہ نا فرمانه فلیس من عبد یقو فی الطاعون فیمکت فی بلده صابرا محتسبا یعلم انه لا یصیب الا ما کتب اللہ لو الا کان له مثل اجر شهید یو وطن باندې چې کوم دن وبار او لو دې باغی کلی کې چې کوم دن صبر کوم کې او محتسبا دې باغی باندې د ثواب خیال ګمان کوم کې د ثواب خیال کې کول او باغی کې پاتې شو وی الله رب کریم بدل چې کوم دې شهدا او مرتبه ور کوي د شهیدان سره چې کوم دن الله رب کریم د مرتبه یو ځای کې او د شهادت خدا ته مرتبه د دې چې کوم دن حکمی شهید وي مثل اجر شهید د شهادت خدا سے مرتبه چې په دنیا کې او د آخرت په اعتبار سره د دین لوی شی نشته د شهادت نو ګوره په صبر باندې الله رب کریم څوک د شهادت سره چې کوم دینو درجه ورته یو ځای کا د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت ته قال دې فرمایي دخلت علی النبی صلی الله علیه وسلم اس چې کوم دن ذکر درته د بیماری کوي یو کس بیمار دی ماشوم دی وفات شو یا چې کوم دن والد دی وفات کی یا نور داسې نږدې رشتہ دار نو په هغې کې مو طریقه د نبی علیه الصلات وسلام او د اولاد د نبی علیه الصلات وسلام وکړه اوس در باندې سخت بیماری راغله نو ته به څه کوې په هغې کې بیماری کې د خولې نه به جزې فضې نه وباسي او داسې به نه وی چې یا رب کریمه ته ما مړ کې وفات مې کې دا حرام دي ځان له مرګ مختل په دنیا کې دیو کار د دنیاي پریشانۍ دی وجنه یو خو چې کوم دینو ديني پریشانۍ دی انسان نو د دې د وجنه ځان له مرګ وخته شي د دین د وجنه خو د دنیا د مصیبت د وجنه انسان ځان له مرګ نشي وخته دا حرام صحابي فرمایي ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ و عزت نبی علیہ الصلات والسلام مبارک باندې وردن نشو او د نبی علیہ الصلات والسلام ډیر زیات تبه و تیز تبه و د نبی علیہ الصلات والسلام وی ما چې نبی علیہ الصلات والسلام مبارک باندې لاس کې خونو ډیر زیات ګرم وی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل چې ما باندې ستاسو د دوو انسانانو عمرت براوستې شي زه کمال د دوو انسانانو عمر قوت ملاو دي دو بنی آدمان چې اوس مثال کې زمون چې کم دنو سو تبه و نبی علیہ الصلات والسلام مبارک په دو سو تبه و نو صحابی فرمایي چې دا الله حبیبا تاسو له دومره وسو طاقت درکړې شوې ځکه خو چې کوم دینو اجرونه هم ستاسو ډېر دي نو نبی علیه الصلات والسلام مبارک ورته فرمایل یو کس بیمار دی او د خپلې بیمارۍ باندې صبر وکړه دی وایي چې الله رب کریم زما ستا په فیصلې باندې رضا ده نو د دې د مصیبت چې ختمیږي الله رب کریم دې د وړو ګناهونو نه داسې صفا کړي لکه یو ونه ده او په هغې کې پاڼې دي او په خزان کې د هغې نه هغه پاڼې ټولې وغورځي کې تشه لخته پاتې شي نو یو واړه ګناهونه دي الله رب کریم د ده نه داسې وریږي او لوی ګناهونه دي نو د هغې لپاره توبه شرط ده د هغې لپاره به توبه وباسي دا ابی هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دے قال دے فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من یرید الله به خیر یصب منه دا ابی هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دے ان دے چا بارک چې الله رب کریم دے خیر اراده لري یو مومن مسلمان دے او داغه بارک الله رب کریم دے خیر اراده لري نو دې چې کوم دې په تکلیفونو کې مبتلا کی په تکالیفو کې مبتلا کی او په تکلیفونو کې خو بیا انسان اسیم چې کوم دین والله رب کریم طرف له متوجه شي ازمو یو استاد یو هغه یو تاسو چې کوم دین وې چې جمعه ته نه راځي نو موږ راځي نو د جمع اهتمام کوي وي بیا چې د کله سغم او مصیبت تر باندې راځي نو د جمعه په ګډ کې ټوکرای ټوکرای کیږي ویل الله رب کریم د پته نشته چې هغه بنده ده نا فرمانا خدا الله رب کریم رحمت خو چې کوم دین وغه ډېر واسع ده او ډېر فراخ ده لکه حدیث هم ده چې اوس یو مؤمن مسلمان دی او ټول عمر چې کوم دین نافرمانی کړی د الله رب کریم خو یو فرال او لاس یو چک کې چې رب کریم زنه یې پوښل نو الله رب کریم په یو پیر باندې ده په سونو کال ګناهونه معاف کړي نو دې چې کوم دې د چا بارک چې الله رب کریم د خیر اراده ولري د باندې چې تکلیفونه راوړي دې باغی کې الله رب کریم ته متوجه شي رواه البخاری دا حدیث د بخاری شریف او بعضی خلک دا چې چې تکلیفونه په الله رب کریم ولټي تکلیف په راغلو په دنیا کې نو دې چې کوم دې پای باندې جزي فزي شروع کی غیر وي او د ځان ملګری ځان لم کنځلي کوي او خلک لم باغی کې کنځلي کوي نو تکلیف په تکلیف راغلو صبر یې نو کو الله رب کریم هم ته ناراض شو په دی باندې او یو کس ته اوس چې تاسو لمو بیماری پر راغله او دې په دې کې ډېر زیات سخت اند نو د نبی رسول الله صلوات و سلام حدیث ته دې ځان لدا سي دعاګان نو غواړي چې یا رب کریم دا سي خيري دي نه کوي چې ما وفات کې په دې دنیا کې تنګ شوي دا انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده د متفق علیه حدیث ده ویلایت لا يتمنى ان احدكم الموت لزر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل يوان خو دې چې کوم دنه دې په دې ځان له خیر دعا غاني وغواړي ځکه چې الله رب کریم څومره دې انسان ژوند نرمیږي او دا الله رب کریم سره تعلق سی واکي نو په دا وخت کې د زړه ډېر زیات نرم شوی نو دې پکې کو ځان له خدای نو خیری کای نه وکړ کای نو دا دعا دی یادګي اللهم احيني ما كانت الحیات خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي اے الله رب کریم که ژوند زما د پاره غوړی زما د پاره ژوند دا څه غوړی دی چې زه پکې د آخرت د پاره ځان له سلام علیکم نو ما د چې کوم د صحت کامله راکی او کنا زه په دې باقی ژوند کې د الله رب کریم د حقوق پابندی نشم کولای وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي کمر زما د پاره بیا غوړی نو مر خو دا څه سړي د پاره غوړی چې دا هغه پکې د آخرت د پاره یې سم نه کوي نو بیا مال چې کوم دې وفات ورده متفق علیه یو صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کا راول وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د خانہ کعبی سوری لچ کم دے پیو صادر باندې پروت نو صحابی ور تراغلو د الله حبیب لوی چې د الله حبیب تولې زمون د پاره دعا نو غواړي د غلبی دعا تولې زمون د پاره نو غواړي د الله حبیب چې موږ په دې خلق باندې غالب شو په دې کافر باندې او ګوره د کافر زور او تشدد په موږ باندې سمره سخ شوی نو د الله حبیب ورته حدیث وی وَيَفْقَالَ قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا دا الله حبيب ورته تسلی په تور باندې وی اے صحابه وای د تاسو نه مخکې چې کوم ده سخلک به په ځمکه کې ورته کون جوړ کړی شو او تر نوم نوم پورې به پکې خاخ کړی شو ورله به وی چې واوړه د خپل ایمان او د اسلام نه چې نام اوریدو نو عرب یې راوغوښته او په دې کپرای باندې ورته کې خوا نو شروع بشو ری بلو بیغ مومن مسلمان تر دی پوری چی یو ٹکڑا بی دی طرف لو گردی دا او یو دی طرف لو دو ٹکڑی بیشوی او اغا با بیان دا دی خپل دین او دی اسلام نوانو دی دی خپل دین او دی اسلام نوانو دی دی صحابی دا بطوری نصیحت وی نبی علیہ الصلات و السلام ویمشتو بی حمشات الحدید دا اسپن منگز مو پاغی باندی با پشورو چو جواو را دا خپل دین نا مومن مسلمان به د دین نه ناوړي دوه منګزول به باغی باندې تر دې پوری چې ته شړو کی به پاتې شو له وقې به ته ټولي ورې جوړي خو د خپل دین او د اسلام نه روان وړي د خپل دین او د اسلام نه روان وړي او ایو په دې باندې موي صبر کولو اے صحابي ایو په دې باندې صبر کولو هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء اے صحابي وای ته چې کم دینو د جلدین کار مالا تر دې پوری چې د صنعاء مقام نواله تر حضر موت مقام پوری به وکسر رواني د ګډو کندګونه به ور سره الله ربي کریم به اسلام دومره مضبوط کړی چې په دې ټوله دنیا به خوري د سره به چې کم دینو غم دي د شیر مقام به ور سره چې زما دا ګډي وزایي د غل غم به ور سره چې زما په لار کې لوټلې شم خو صبر نه کار واخلم رواه البخاری دا حدیث اند بخاری شریف ده او په روایت کې راغلی وه هو متوسد بردتن وقد لقینا من المشرکین شدا صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تراغل او دا الله حبیب چې کوم ده په یو صادر باندې تکیا له وی سوری کعبه ته د کعبه شریف سوری له نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشو او د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نوم روایت دې صبر بارکه قال دې فرمای لما کان یوم حنین وای هر کله چې ورځ حنین او دې دې حنین جنگ حنین په ورځ باندې نبی صلی الله علیه وسلم له ډیر زیات غنیمتونه ملاو شو ډور غنیمت وی نبی صلی الله علیه وسلم مبارک تا په بل جنگ کې نو ملاو شو علماء کرام فرمایي چې 24000 خان ورته په دې جنگ کې په غنیمت کې ملاوي شي او سلويغ زره غړي دي په غنیمت کې او نور چې کوم دینو مالونه ډېر شي دا خو صرف دا غزناوي مثال دی ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي ګورا دا د مشاهدي خبره ده چې یو کس شان څومره لوی نو دا خفغان څومره لوی کوس مثال کې یو ماشوم دی او هغه چا کنځلې وکي او بیزت یې کړ نو بس هیڅ خبره نه ده ماشوم دی خبره تیر شي او کله بیا یې دا غلې او لوی سړي ته کنځلې وکي نو دا غلې په دې باندې ډېر زیات تکلیف رسي او کله بیا یې د یو قوم مشر له وکي اغلې بیزتی وکړه د خلکو مخ کې نو دا غو تکلیف د دین هم زیات سی وای او چې کله د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دای مخ کې چې کندره دای په شان کې ګستاخی وکړي نو د دای تکلیف به سم رسي وای چې دا الله حبیب له صحابي راضي او ورته وی چې پلان کې کس وای چې دا الله حبیب عدل او انصاف نه کوي نو دا الله د حبیب جوړه د سمره درد رسي چې یو انسان سمره عزت وی نو دمره دا غي خفغان وي خو دې ځکه موږ د صبر حکم کوي چا در پسې کاج نه وي کې غیبت در پسې او چغلي وکا نو کس د نارالو چې غدر پسې غیبت کولو او چغلي کولو نو د خلینا جذف زمره او باسه او صبر کوا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب دا وادي خو دې سراسي نه دي نبی عليه الصلاه والسلام مبارک فرمایي زما په امت کې پهلوان سړی هغه نه دی چې هغه د جوسي او د بدن نه لوی دی او خلک ډېر را پرځي پهلوان هغه نه دی پهلوان سړی زما په امت کې هغه دی چې هغه د غصې په وخت کې کاجو کې او صبر وکړي په دیوان دی سه غصه شي نو صبر وکړي په دیوان دی د حدیث لاندې راغلی چې ته د الله په نیز باندې ډېر پهلوان سړی ځکه چې په غصې باندې دې صبر وکړو روز درته واقعا راځي او دوه صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم مخکې ناشته او غصه یو بل ډېر زیات پس خبره به خپل منځ کې اختلاف راغله نو اې د مړی یاره ګونه صبره پرسیدلې د غصې د وجنا او مخونه تک سره شي او نور صحابه هم ناشته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ما سره داسې کلمات دي کما دي صحابه له وقول او د یو ان الله رب کریم بر دینه دا غصه ختم کیو د صبر توفیق ورکي نو صحابي وی دا الله رب کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته وی چې وای دی تا حکم د الله نبی علیہ الصلات والسلام مبارک ورته وی کده یوسف چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو الله رب کریم بر دی دا اوس لري کی دا رټ نشه شیطان بر دی لری او دای په امن باندې شي الله رب کریم بر ورتا د صبر توفیق ور نصیب کی نو نبی علیہ الصلات والسلام چې کم ده پرز د حنین باندې آثار رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس من القسمه وی غورکڑی او سخلق پا تقسیم کی دا اللہ حبیب سخلقی پا تقسیم کی غورکڑی سمالی ور تسیوائی ورکو فا اعطا الاقرع ابن حابس نورک الاقرع ابن حابس دا مئتا من الیبن سلوخانی ورکو او عوینه ابن حسن ته په مثل د دې باندې ورکل دایم چې کمنو سلو خان ورکل واقع ناس من اشراف العرب او دا شریف خلق د عرب عائله ورکل واثرهم يومئذ في القسمه او ورکل دای په دارس باندې په تقسیم کې نبی عليه الصلاه والسلام ورکل فقال رجل نوي وسلي وي والله ان هذه قسمه ما عدل فيها وي قسم بالله دې تقسیم کې چې کوم نه عدل نه کړی شوی ګور د الله حبيب په شان کې دې ګستاری کوي قسم بالله دې کې چې کوم نه عدل نه کړی شوی په دې تقسیم کې خو عدل نه کړی شوی ګور د الله حبيب دې د دوارو جهان سردار دې او الله رب کریم چې کندنو په قران کریم کې په نوم سره نرابلی چې الله رب کریم ورته نوم اخلي نو یا ورته وی چې مخاطب یا ایها المزمل یا ایها المدثر الله رب کریم چې کندنو نوم داسې اخلي جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام چې راځي د الله حبیب په دربار کې ډېر پاج زئی سره ودري ډېر پاج زئی سره او دې ځای کې دی وی والله ان هذه قسمه ما عدل فيها وی قسم پا اللہ دا اللہ حبیب خوب دی که عدل ندے کڑے پا دی کنی عدل ندے کڑے شوی پا دی تقسیم دی وما اولید فیها وجه اللہ فقلت واللہ لأخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او وی پا دی تقسیم کی چکم دیر دا اللہ رضان ندے لرلی شوی دیکھے چکم دیر دا اللہ رضان مقصد ندے دا کوم تقسیم چې وشو نو پدې کې عدل او انصاف هم نشته د الله حبيب چې کوم کو او پدې کې چې کوم دی نو د الله رب کریم رضا مقصد نه دی ګوره د الله حبيب لدا سي خبرې کو نو صحابي او امام چې قسم مې دی په الله چې د الله حبيب لدا شنو دا خبره ورته کو چې دې زناو خدا سي فتغير وجهه حتى كان كالصرف وي چې نبی رسول الله و سلام مبارک ته مې دا خبره وکړه وي دا مخ مبارک تک سور شو د غصې د وجهه ثم قال بهوي فمن يعدل اذ لم يعدل الله ورسوله ويسوق بعدل كيف دي دنيا باندې چې دا الله حبيب عدل لكي يا الله رب كريم عدل الانسان لكي نور څوک شپ دي زمکه باندې چې عدل الانسان نو نبی عليه الصلاه والسلام مبارک چې کوم ده اغل ایز تکلیف نو رسول قال بهوي يرحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا و یا الله رب کریم دې د موسی علیه السلام په حال باندې رحم وکړي د دینه سیوا تکلیفونه غیر رسول شي موسی علیه السلام د دینه سیوا تکلیفونه رسول شي فصبر صبر کو فقلت وی لا جرم لا رفی له بعد حدیث صحابي فرمایي چې ما وی چې د الله رب کریم پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا بعد د دین په صحیح کل انداز خبرونه کوم دا سه خبره ورته کوم چې د الله حبیب باغی باندې چې کوم دل خفش دا انس رضی الله تعالی عنہ له بل حدیث روایت ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اراد الله بعبده الخير کله چې الله رب کریم دې وبنده بارکی د خیر اراده ولري عجل له العقوبه في الدنيا نو دل چې کوم نه په تلوار سره ورکی هغه سزا د ګناهونو په دنیا کې الله رب کریم چې چا بارکه د خیر اراده ولري چې د کوم ګناهونو په دنیا کې کړی نو په دنیا کې ورته د هغه سزا ملاوي شي تکالیف پراشي مالی او جانی بدنی تکالیف پراشي الله رب کریم او گناہونه د جن اوریجه و اذا اراد الله بعبده الشر او کله چې الله رب کریم اراده ولري دی او بنده بارکی د شر امسک عنه بذنبه نورایسار کیږي د گناہونو سره او پری کی دی مهلت ورکی حتا تر دې پوری یوافی به یوم القیامه دل چې کوم له مهلت ملاوشي او گناہونه کای کای کای تر دې پورې چې پرد د قیامت به او دوی پیټه په سر باندې راړي او زمو علما کرام فرمایي چې د گناہ په ټولو کې لوی سزا ده چې الله رب کریم تعالی د بلی گناہ مهلت ترکو یو گناہ دی وکا نو الله رب کریم ته پاغي باندې ورونی نیو په دې خوشالۍ غما بلی مهلت درکو دا د گناہ د ټولو لوی عذاب او سزا ده یو گناہ د نوشوا کله رب کریم رونی وی نو بس ته بل گناہ نه کې او رانیو سره بدل داږي او گناهونه ټول لري خو کله ته یو گناہ کې ور پسې د بل توفیق ملایوي او قبل کې ور پسې د بل توفیق ملایوي زم ګوستا سو معاملې خراب ده ها گناهونه کو او الله رب کریم مون راځي وی تر دې چې پرز د قیامت به وی پیټ په سر را پورته کړی او ډېر بیا پریشان ها او بیا چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل ان عظم الجزاء عظم البلاء عظم البلاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائل و زیاد ثوابونه چې کوم د الله په زیادو تکلیفونو کې خودلې شي زیاد ثوابونه سړي په زیادو تکلیفونو کې خودلې شي او جنت چې کوم ده نو د دین اخیر شاعت غیر چاپیره دا ټول اغه سيزونه دي چې انسان یې بدګړي تکالیف دي منډي دي ترډي دي او ځان کړول دي په دې کې ډېر زیات تکالیف دي پکې او د جهنم نګیر چا پیر چې کم دنو ټول خواهشات دي بس د انسان چې سزله غواړي د دنیا کې مزیدی چرچی دي نو دا ټول د جهنم نګیر چا پیر دي نو کسوب د خپل خواهشاتو پس روان شو نو بس دې چې کم دې الله رب کریم به جهنم ته ورغورځي او کله په خواهشات باندې خپکی خوا الله رب کریم به جنت ته ورسي و ان الله تعالی اذا حب قوما ابتلا و کله چې الله رب کریم یو قوم محبوب تریت ځان سره یې ساري نو دای چې کوم دې تکالیف پیراوي یو قوم ورته محبوب شي او محبوب کوي ځان ته نو په دای باندې ډېر زیات تکالیف راوي چا چې پدې کې صبر وکړو پدې تکالیف باندې رضا شول الله رب کریم باندې رضا شي اوس مثال کې تور پر یو مسلمان دی او په باندې الله رب کریم په دنیا کې یو داسې امتحان راوست اولاد دې واغشتو یا چې کوم دې بدلي تکالیف پراوستل نو حدیث دې ځکه چې کوم دې موږ له مخې لږه کده پدې باندې صبر وکړو نو الله رب کریم باندې دنه پدې باندې راضي شي او صبر دې تیر شو او کنا بخلینه په دی باندې جزی فزر ویستی نو ګورا الله ته الله ناراض شو تکلیف په تکلیف راغلو نو فمن رضی فله الرضا ومن سخط فله السخط سوق چې کوم ده په دی باندې راضی شو نو بشک الله رب کریم دې ده ناراضی شو سوق چې په خفه شو نو الله رب کریم په خفه شو زکه چې د تکالیف راوستو ولا سوق ده الله رب کریم ده نو تخو تکالیف لبدرد نه دا خو چې کوم دین الله رب کریم پتا باندې راوستي او تخو چې کوم دین د الله رب کریم پس خبرې کې دا یو حدیث چې کوم دین دا وایو بس بیا بس کوم دین پورا کېدو کې دا انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده قال دې فرمای کانا ابن ابي ابي طلحه و يدابي طلحه رضی الله تعالی عنہ دا پاره یو به حدیث ده دا ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د پاره یو ځویو یش تکی دې چې کوم دنو بیمار شو بیماری کې سخت شي وا فخرج ابو طلحه فقبض السبي دې حدیث له ځل په سترګو باندې هو کی دې یو بیا په سوچ او فکر وکړي په دې باندې چې نن سبا به سودا شي وکي او دا قران کریم او حدیث زموږ د پاره نه غلار ده چې دا دې لیز د کړي نو قسم په الله کې د ژوندۍ تیرېلو چنتاله په دنیا کې درځي ګوره قران کریم چې کوم دنو داد سړی نه سړی جوړي او حدیث چې کوم دنو داد سړی نه سړی جوړي بنی آدم خو بدل دي چې کوم د الله کتاب جوړي نو دا داسې خلق چې د الله رب کریم او د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په مجلس مبارکه کې پاتې شي په دای کې چې کوم دنو ډېر زیات خصوصیات او د دای په موږ او تاسو نور ست په سنت او چې رضی الله عنهم ورضوا عنه الله رب کریم د دې ناراضی ده لقد رضی الله عن المؤمنین موږ د دې صفت له شکر له دې صفت قران کریم مکمل کړه قران کریم د دې صفت ټول کړه دا داسې خلق دي چې دې پزمکا باندې ګرځي الله رب کریم وي چې دا جنت یان دي دې پزمکا باندې ګرځي دا الله حبیب په جنت کې رضال نه مخ کی ګوري نو د داسې صحابو باندې او تاسو ست پوس کړه نو صحابي دې زوی بیمار ده نو ده ده قور نبار و تنزوه وفاد شو نو کلش ابو طلحه رضی اللہ تعالی عنہ قور تا واپس راغلو نو بی بی لوی ما فعلا ابنی زما ده بچی سر سکارو شو زکا زوه بیمارو دا خوده سڑی ده زوه ٹکڑای نقال ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمای و هي ام السبی و دا مور د دې ماشوم د غدا سلیم رضی اللہ تعالی عنہ د دې سلیم رضی اللہ تعالی عنہ هم زویده او د طلحه رضی اللہ تعالی عنہ هم زویده دا خزا او خاوند دي نو هو اسکن ما کانا و ایزوی خو چې کوم دې بچی ډېر پارام باندې هغه فاتشه په دروغو کې مران لا و ایم مخ چې کوم دینو په تکلیف باندې اوس د هغه حال نړۍ پارام باندې نو زوی خو یو فاتشه او د مور زړه چرته ټینګي بلار خو صبر وکړي خو د مور زړه نه ټینګي دي ځکه مور چې کوم دینو زوی ټینګ کړي او صحابي دوی چې بچی ډېر په سکون باندې فتغشا ثم صاب منها دلې چې کوم دې ما سوتن فقربت دا بیبی چې کوم ده نو د خپل خاول لرانې زو شو او د ماسوتن روټۍ ورته کی خو او چې د ماسوتن روټۍ یو خوړه نو بیا چې کوم ده ور سره کورواله مو کو نو بیا ورته بیبی په داسې انداز باندې وای اے ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ حدیث خو لري زیاد غټه خو بس غټه غټه خبرې دي کو وای اے ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ما ته خبر را کا په بار د دې کې د دې بار کې ما له خبر را کا کې یو قوم ده او هغه چاله یو شی عالیتن او سوالن ورکی اوس مثال کې تاسو نه یا ما نه چا پین عالیتن وا وشتل چې ما ذاتي غواړم بیا برا کوي یا چې زمانه غواړي نو زه به واپس ورکوم ځکه دا خو د مال قرض را کړی نو یې چې یو قوم عالیتن د چاله څه شی وایي او بیا چې دا شی څه وایي په دې خبران پکار ده ته الحرز الله تعالی نو ورته وینا نو بی بی ورته وای چې ان لله ما خذا وله اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى بی بی ورته وای چې ها زوی دې چې کوم دنو پاتشه دا خدا الله رب کریم یو نعمت او عاریتن موږ او تاسو لرا کړل بس الله رب کریم چې کوم دنو دا واغستو صحابي چې کوم ده ډېر زیات خفه شو او دا الله حبيب تراو وې دا الله حبيب بیګه بی بی دا چې چل کړل او په یو روایت کې دا چې مراجعه چې بی بی کور والټول ماشومان کوئی کلچ غره ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ له تاسو غږ نه کوي بس زه پوښا او زما خبره پوښا نو په دې طریقې ورته خبره وکړه نو کله چې وای دا الله حبیب تراغ نو نبی رسول الله والسلام مبارک ورته وی چې تاسو کور والے کړو ورته وی او دا الله حبیب مالې خبر نو را کړه موږ چې کوم دې کور والے کړو دا الله حبیب ورته دعا وکړه و یا رب کریم په دې کې ورته خیر او برکت واچي نو بیا چې کوم ده په یو روایت د بخاری کې راغلی ابن عوینه فرمایي فقال رجل من الانصار فرأيت تسعه اولاد كلهم قد قرأوا القران يعني من اولاد عبد الله المولود ده فرمایي صحابی فرمائی ابن عوینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی بی بی دا سی چل کڑو او دا جناب نبی کریم علیہ السلام و سلام پا دعا باندے زان رکھ کڑو وی ما چی او قتل نو نه بچی دا دی عبداللہ دا نمو مرت نبی علیہ السلام ہی خیل او دا مور دا پیو نمخ کی چی کم دے دل ابی نبی علیہ السلام کجورم پخلا کی میدکڑی او دا تعلیب سرے والے مگلی نو دا دا پا اولاد کی چی کم دے وی ما نه کسانو کتن چطول دا قرآن کریم عالمان طول دا قرآن کریم عالمان داولی چه صبر اکڑو دا صبر پا بارکی ورطا اللہ رب کریم بل بچه مورکو او داغن اداس اولاد پیدا کو چه دا قرآن کریم دا دین چینی تی روانی کی زمونگو تاسو دا پارم چه کمده پا هر سبان دا صبر کول پکار دی زکا چه پا دی دنیا دیر بویل بی غمونه و قتل او دیر غٹ غٹ غمونه پا دی بانده تیر شد نو چا چې صبر وکړو نو هغه کامیاب شو او چا چې صبر نه کوو نو تکلیف خو سیم تیری دا څه پاتې کیږي خو نه خو دنیا کې به چې کم دینو ځان رسوا کی او آخرت کې به ځان رسوا کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الیه و اصحابه اجمعین دعا وغوړم اللهم صل علی محمد النبی الامی و علی آله و سلم تسلیما یا رب کریم زموږ د دې د ټول واړو وی ګناهونه معاف کړه یا ربی کریمه احدینا سو قسان و حاضرین و غیبین کی دچا سه حاجات بیتی ور ته غیب دو خزانو نه پوره کی یا ربی کریمه دچا سه پریشانی بیتی ور ته ختم کی یا ربی کریمه قرضدار د قرضو نه خلاص کی یا ربی کریمه دچا اولاد دی نه کبر صالح اولاد جوړ کی دچا اولاد دی د والدین تابعداري جوړ کی یا ربی کریمه د کوم بچو امتحانو نشي دی پک کامیاب کی کدی نی دیو کو دنیا وی دی رب کریم ازمن او د دې ټول ژوند او شې د قران او د حدیث لپاره کولاو. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شیخ صاحب لپاره دعا وغواړي بیمار دې الله رب کریم ورته شفاء کامله عاجله او نصیب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.